राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जो जो भाई जहाँ जहाँ तक पहुँचे हैं, अपने अंत में पहुँचना कहाँ है कि वासुदेव सर्वम, सब उस परमात्मा ही है। मैं तू यह वह नहीं है, केवल परमात्मा ही है। यहाँ तक पहुंचना है, आगे फिर मर्जी है, अभागी है। इस वास्ते बड़े उत्साह से चलो। इस मार्ग में निराश कभी नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि सच्ची बात है, धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद आदि कितना ही मिल जाए, तृष्णा छूटती नहीं। नाशवान पदार्थों की तरफ चलते हुए कभी भी इसको शांति नहीं मिलेगी। कारण क्या है? ये परमात्मा का अंश है। साक्षात परमात्मा का अंश है। ममांस नहीं का मम एव अंश, मेरा अंश है। प्रकृति है अपरार, परार दोनों भगवान की है। परमात्मा भगवान ने कभी कहीं भी प्रकृति मेरा अंश ऐसा नहीं कहा। ये भगवान की है, अपरा प्रति भी भगवान ने। पृथ्वी जलता वायु आकाश मंद बुद्धि अहंकार, और परा प्रकृति जीव रूप है, वो भी परा प्रकृति है। तो प्रकृति के साथ तो द्वंद मिल जाते हैं, पर ममांस के साथ नहीं मिलता। ममांस के साथ प्रकृति में नहीं मिली। मम नहीं है, मम ए वंश हो, मम ए वंश प्रकृति रहित जीव है। मम एव अंश, ये केवल मेरा अंश है। हम लोगों के जितने शरीर है वो माता पिता दोनों का अंश है, परंतु भगवान कहते हैं जीव है। मम एव अंश ये सब दिया है, वह मम एव अंश जीव लोग। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुग्रासी, जैसे भगवान है वैसे ही है। तो एव नहीं दिया, अपरा प्रकृति में, परा प्रकृति में क्या मेरा अंश है। तो भगवान का अंश होने से शुद्ध अंश परमात्मा का है। शुद्ध परमात्मा का अंश एकदम केवल, और शरीरस्थ हो भी न करोती न लिपेते, शरीर में स्थित होता हुआ भी न करता होता है न भोगता होता है। करता भोगता है नहीं, करता भोगता पर नान्य गुणे भी गुणों में है, प्रकृति में है, प्रकृति गुणों में है, इंद्रिया में है, 5 हेतु है, अधिसाधनता करता ऐसे गुणों में है। गुणा गुणेश वर्तन्ते, नान्य गुणे भी करता रम। तो प्रकृति में, प्रकृति गुणों में, इनमें है। या कर्ता भोगता है नहीं, तो कर्ता भोगता पर त्याग नहीं करना है, किंतु कर्ता भोगता स्वीकार ही नहीं करना है। क्यों कर्ता अपना है बुद्ध है नहीं, शरीर हो भी कौन थे न करो तीर न लिखते, शरीर में स्थित रहता हुआ भी कर्ता भोगता नहीं बनता है, शरीर में रहता हुआ भी यह कर्ता भोगता कभी बड़ा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, बन सकता ही नहीं कभी। जीवात्मा मेरा साक्षात अंश है, तो यह विशेष बात है। शरीर में स्थित हुआ भी कर्ता भोगता नहीं है। अच्छा, अठारह का सत्रहवा श्लोक है जो बड़ा काम हुआ है। राही निंद्र थे नहीं अहंकर दो भाव बुद्ध यसे न लिखते थे, जिसके ये अहंकृत भाव नहीं है, अहंग है, अहंग अपया प्रकृति है, लिप्त होना तो ज्यादा है ही, इससे ना अहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्य थे, बुद्धि जैसी लिप्त नहीं होती, हत्या विषय मान लो नी जाने बैठे थे, ये बहुत साफ अहंकृत भाव। ये अहंकार है, अहंकार है अपरा प्रकृति का अंश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो अपरा प्रकृति का भी सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि क्रम से एक से सूक्ष्म है, अहंकार सूक्ष्म है प्रकृति का अंश। इस पर निर्णय जैसे न अहंकार तो बहुत जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि जैसे न लिप्त है, भोगता बन नहीं है, संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न मरता है, अहंकृत भाव है ही नहीं, बंधन करने वाली अपरा प्रकृति है, अपर प्रकृति के सिवाय इनमें स्वयं में कोई दोष नहीं है, अपरा निर्दोष परा प्रकृति भगवान है। ऐसे भगवान मम एव अंश, गीता ने कहा मेरा ही, केवल मेरा ही अंश है, शुद्ध है, तो आप शुद्ध हो। गीता कहती है, मैं नहीं कहता हूं, गीता कहती है सब के सब, तो मन प्रकृति स्थान नहीं, मन चर्चा है जो प्रकृति है उनको खींचते हो तो प्रकृति है, आप खींच जाते हो अपने स्वयं स्थित रहते ही, प्रकृति अच्छी है, जो प्रकृति है अच्छी है, क्यों अपने में स्थित रहती है, प्रकृति स्थानी मन स्थानी ज्ञानी है, प्रकृति में स्थित है, वह मन बुद्धि को आप अपनी मान लेते हो, ये गलती होती है। शरीर सूक्ष्म स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कर्ण हो, कोई शरीर अपना नहीं है, स्थूल का सबसे कर्म सूक्ष्म चिंतन और कर्ण की समाधियां ये सब प्रकृति में है, जो प्रकृति में है, प्रकृति से अतीत आप हो स्वभाव, इस बात से गुणातीत ऐसे उचित है, वो गुणातीत कहा जाता है, दूसरा वो कहा नहीं जाता, क्योंकि वो मानता ही नहीं अपने को, गुणों के साथ मानता है, इस बात से उसका ना गुणातीत नाम ही है, गुणातीत ऐसे उचित है, वो कहा जाता है गुणातीत है, इस बात से आप कौन हो, मैं आप साक्षात भगवान का हूं, इस बात से एक अपने बताया एक बार, बार बार नहीं, एक बार सच्चे हृदय से, सरल हृदय से, दृढ़ता पूर्वक, बड़ी मजबूती से, पक्के दृढ़ता पूर्वक, सब याद हो जा। तो क्या निर्दा पूर्वक एकदम मान ले कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे ध्यान हो जाएगा। स्वीकृति, केवल स्वीकृति, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार, इतना इस गांव में और काम नहीं है। एक बार है, दो बार क्या करेगा? मैं आपका हूं, दो बार क्या कहे? आपका हो गया, ऐ तो कहने से हो जाए। यहां है वास्तव में प्रकृति के साथ एक है, इस बार स्वीकार कर ले, शरण दे, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले। स्वीकृति मात्र व्यापार है। अब वो स्वीकृति नहीं होती, क्यों नहीं होती है? उसमें दो कारण मुख्य बल देते हैं। ऐसा होने पर भी, कहने पर भी, सुनने पर भी, पढ़ लेने पर भी, वो होता तो नहीं। कहा एक बार तो क्यों नहीं होता है? एक जितने काम किए हैं सब अभ्यास किए हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति भी अभ्यास से होगी। ये है नहीं, अभ्यास से जानते हैं, मैं अभ्यास कर लूंगा, अभ्यास से प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। अभ्यास से जो सीखना होता है नया प्रकृति का, उसमें अभ्यास होता है, परमात्मा की प्राप्ति में अभ्यास नहीं है। क्यों? तो अभ्यास में जड़ का सहायता लेनी पड़ती है, बिना जड़ की सहायता के अभ्यास होता ही नहीं, कैसे सुधरेगा? तो अभ्यास ही सहायता नहीं है। एक बार, दो बार की जरूरत नहीं, अभ्यास नहीं है। इस वास्ते ये पक्के सच्चे सिद्धांत की एकदम बात है। तो एक तो ये अभ्यास स्वभाव पड़ा हुआ अभ्यास का, ऐसा परमात्मा है, बोलो क्या करें, फिर क्या करें, ये क्या करें? अरे करना है ही नहीं उसे, क्यों? करने पर बहुत ज्यादा आग्रह है, बोलो ये जान लिया, फिर क्या करें? ये अभ्यास पर क्या पर लगी हुई है। और एक स्मार शक्ति है प्रकृति के कार्यों में, रुपया पैसा भोग, भोग और संग्रह दो चीजें हैं, ये उनका भोग और उनका संग्रह, ये खेलता है। तो भोग और संग्रह प्रिय लगता है, और एक अभ्यास प्राप्ति पे अभ्यास प्रिय लगता है, तो अभ्यास की तरफ तो आदर है, अनभ्यास ही नहीं। इस बात से संतों ने कहा कि एक बार सरल हृदय से और दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, क्योंकि परमात्मा ज्ञान से आप हो पहले से ही, तो उसको स्वीकार ही करना है। कोई परमात्मा का वंश बनना थोड़ा ही है, परमात्मा से बनेगा थोड़ा ही, साथ साथ परमात्मा से तो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर देंगे। ये स्वीकृति नहीं होती है परमात्मा की, यही गलती होती है। परमात्मा का, मैं परमात्मा का हूं, साहेब को गोद गोद होते है गुलाम को, गोसाजी महाराज ने भी लिखा है, जो मालिक का गोद है वही गोद होता है, वो फिर आपका संसार गोद नहीं रहेगा। अच्छुत कथन थे अच्छुत गोत्र, अच्छुत गोत्र होता आपका, क्योंकि प्रकृति छोड़ दिया। इस बात केवल स्वीकार कर ले, आप हो होते हुए भी स्वीकार नहीं करते, नहीं मैंने अभ्यास है तो एक भोगों में आ सकती, दो बार अभ्यास करने की आदत है। वेदांत के ग्रंथों में अभ्यास लिखा है, समरण मनन निर्देशन निर्देशन पर समाधि समाधि में गई ऐसी बात है। वास्तव में कान सही थे अभ्यास होता है, उसी में अभ्यास में समाधिस्थ व्युत्थान दो अवस्था होती है। और जो वास्तव परमात्मा प्राप्त हो जाए उसे व्युत्थान नहीं होता, सदा भवति तन्मय, सदा भवति तन्मय। पंचमी भूमिका ज्ञानम तीसरे सुसाधन पर चतुर्थ चतुर्थ भूमिका ज्ञानम तीसरे सुसाधन पूरा और पराती से वो पराती से अभ्यास नहीं है, ये मान लेना स्वीकृत करना है। वेदांत ग्रंथों में अभ्यास आता है, अभ्यास करें। अभ्यास बिना जड़ता के संबंध होता ही नहीं, जिनमें सत्ता में अभ्यास कैसे हो। अभ्यास हो मन बुद्धि हो तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास क्रियाएं, उसमें स्थिति के लिए जो बार बार प्रयोग है क्रिया का नाम सारा अभ्यास है। बार बार प्रयोग क्या करे, ये प्रकृति में अभ्यास सब प्रकृति में रह जाता है। कौन सही सहित इस वास्ते अभ्यास नहीं, इसका एक बार आप हो गई तो एक बार क्यों करना है कि आपने अपने संसार ईमान रखा है। इस वास्ते एक बार कह दो मैं संसारी नहीं हूं, मैं भगवान का नहीं हूं, केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे हैं, मैं केवल मैं भगवान का हूं। कोई जीव हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव हो, कोई हो, खास परमात्मा का स्वभाव अमृत से पुत्र ममई वांश हो जीव लोग जीवभूत, जीवभूत पुल्लिंग बताया है, प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतम या जमी भूतम ही है। जहां स्त्रीलिंग आता है वह जीव को था। इस वास्ते गीता जी में जीव के लिए ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूपसंग है, परमात्मा के लिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूपसंग है। शक्ति है स्त्रीलिंग है, ब्रह्म है तो पुरुषलिंग है, और परमात्मा है पुल्लिंग है। तीनों के लिए गीता दर्पण में खोल कर लिखा हुआ है। तो वासुदेव सर्वम सर्वसर्व त्रिलिंग है, तो वासुदेव सर्वम मृता नहीं, वासुदेव सर्व या विशेष दृश्यते लिंग संख्या विभक्त या प्रायस्ता एवं कर्तव्य समाधान विशेष है। इस वासुदेव सर्वम सर्व शब्द है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पुस्त्रिंग सबका शब्द है, एक शेष रहता है। जैसे रामा एक है और राम राम तो दिव्य जाता है, राम राम राम राम कई उधर बहुत जाता है, एक वचन बहुत में फर्क है। ऐसे सबको श्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक सब एक हो जाते हैं, तो वहां एक शेष नपुंसक रहता है, ये सिद्धांत को दिखाता है। श्रीलिंग वो पुल्लिंग होते तो सर्वम गया है, जैसे यो दानम तपस्व पावदानी यज्ञ पुल्लिंग है, तप तपस्विंग है, दानानी दान में तपस्विंग है, पर इसमें पावदानी तीनों का ही है। पावदानी कहते हैं इसे लिंग पुल्लिंग पावन पता नपुंसकलिंग वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्व तब शुद्ध होता है। वासुदेव सर्वम तो शुद्ध तो होता है, पर सबको नहीं था, सब सर्वम सब जैसा है, सबको दे देता है, न पुरुष एक शेष रहता है, एक शेष तो मुस्लिम इस बात से वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव है। तो केवल प्रकृति के लिए तीन माया है, पुरुष के लिए तीन माया, परमात्मा के लिए तीन माया है, प्रकृति का ही है। जीव को कहेंगे अध्यक्ष स्व अध्यात्म उच्चते, वो अध्यात्म है, ऐसे सब कुछ एक परमात्मा ही है, दूसरी सत्ता ही नहीं है, एक सत्ता है सर्वम वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा स्वरूप, वो परमात्मा का स्वरूप है। वासुदेव सर्वम ये सर्वम पद इस वास्ते के संसार की अलग सत्ता मानता है, तो संसार भी परमात्मा का स्वरूप है, ऐसी सारी सत्ता है ही नहीं, तो सर्व वासुदेव बस फिर सर्वम नहीं है, वासुदेव एक भगवान है, मैं तू ये वह नहीं है, न मैं है न तू है न ये है न वह है, केवल परमात्मा है। तो यहाँ पहुंचना है, ये जो आरंभ में कहा हम कहाँ तक पहुंचे हैं, तो यहाँ पहुंचना है, तो अपने पहले छोड़ गए, सब भगवान है, मैं नहीं भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा है, अपने आप को परमात्मा लीन करा, क्योंकि परमात्मा ही अंश है, परमात्मा अंश परमात्मा लीन होगा, जड़ के अंश हो जड़ में लीन होगा, पृथ्वी का अंश पृथ्वी में लीन होगा, ऐसे परमात्मा में ही है, परमात्मा में लीन होगा, तो वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव है, ऐसे लीन हो जाए परमात्मा में, परमात्मा लीन हो गया, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है, वासुदेव सर्वम। तो परमात्मा है एक ही बस वासुदेव, वह सर्वम कहने की जरूरत नहीं है, सर्वम कहने की जरूरत है वासना युक्त संसार की सत्ता मानते हैं, तब का ये भी वासुदेव ही है, फिर अपरा परा प्रकृति प्रकृति भगवान, आप और आपका स्वभाव दो नहीं होते, एक दो ही होते हैं, दो होते हैं तो दो स्वभाव वाले बता दो, ये स्वभाव मेरा मैं अलग हूँ अलग नहीं है, पर स्वभाव शुद्ध होता है अशुद्ध होता है, पर तत्व शुद्ध नहीं होता, तत्व तो है जो रहता है जो गति रहता है, इस बार से बार देव सर्वम सर्वम का अगर सत्ता ही नहीं माने तो वासुदेव केवल भगवान है, यहाँ पहुंचना है, ये जो आदम का हमें कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, दूसरी कोई सत्य ही नहीं है, एक परमात्मा की प्राप्ति करना है, परमात्मा की प्राप्ति तब होती है, परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं, न मैं है न तू है न ये है न वह, ये परमात्मा है। सब शिव हो पुरुष हो गुप्त पुरुष हो अब ऐसे मुसलमान हो ईसाई हो ये सुख से बाद में सब बनावटी है, वासुदेव सर्वम असली चीज है, जब तक हृदय में राग द्वेष है कामना है, संसार के कोई भी वस्तु अच्छी लगे जब तक तब तक भोगा सकती है, उसको काम कहते हैं। काम नाम खास उसका है, कोई भी संसारी वस्तु अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, ये काम है। इधर सर्वे प्रवचनते कामा ये हृदयता, ये हृदयता कामा सब सब काम नष्ट हो जाते हैं, सब मृत्यु अमर तो बहुत ही अत्र ब्रह्मष्ट होते हो, यही अनुपाल होता है। इधर सर्वे प्रवचनते इस वास्ते वासुदेव सर्व सब भगवान है, वासुदेव सर्व सब कुछ वासुदेव है। यहां पहुंचना है, देखो एक बंदर और पहाड़ पर दृष्टांत पूर्वक गति नदी में थोड़ा है, बंदर पर पहाड़ है तो सड़क है तो वही उतरती जाती है तो बहुत देर लगे है, जंगल याद क्यों जाओगे, पकड़े पक्षा पकड़ा पत्थर पकड़ा चट पहुंचा। रास्ते रास्ते दूर बहुत है, उधर पड़ा पेड़ी कह कभी सुधो भर दो ऊपर आने डेड़ी ऊपर दूसरे घर में जाओ तो देर लगेगी नहीं, ऊपर आते थे इसे ऊपर आड़े रहते हैं, हम सुनते ही नहीं, ऊपर आता है भाई सब हम आता है सब दीदी सब नारायण नारायण नारायण नारायण।